Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, powiedział, że papież poleciał do Marsylii, by wesprzeć budowanie wspólnego dobra. Na lotnisku w Marsylii papież odbędzie rozmowę z premier Francji Elisabeth Borne. Następnie spotka się z duchowieństwem i odda hołd pamięci zaginionych na morzu pod pomnikiem marynarzy i migrantów. Jutro Franciszek spotka się z prezydentem Macronem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą na wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich pogodnie, w pozostałych regionach będzie padać, a od Pomorza przez centrum kraju po Opolszczyznę i Górny Śląsk możliwe także burze. Tej nocy od 9 stopni na Pogórzu, 12 na zachodzie, 16 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. To nocą, a jutro na południu, na wschodzie i na południowym wschodzie pochmurno, deszczowo i burzowo, poza tym pogodnie, ale w ciągu dnia miejscami niewykluczone opady deszczu, a od zachodu także stopniowo zanikające burze. Jutro nieco chłodniej, od 15 stopni na Podhalu, 17 w centrum, 20 na Pomorzu, 22 w Małopolsce, 25 na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, a najwyższa temperatura jutro, mimo że kończy się lato, do 27 stopni na Podkarpaciu. A właśnie teraz rozpoczynający się weekend przynosi przemieszczający się z zachodu na wschód kraju front atmosferyczny, który przyniesie zmianę pogody. Co to oznacza? Zachmurzy się, popada, przejdą burze, zrobi się też nieco chłodniej. Zalegające obecnie nad Polską gorące powietrze zwrotnikowe zostanie wyparte przez chłodniejsze polarnomorskie, ale zimno nie będzie. No i chyba taki weekend też jest okej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 15. Yeah. chyba żeby odgonić te chmury deszczowe i burzowe. No no, na rozgrzewkę dziś Guano Apes. Witamy Państwa serdecznie, 10 minut po godzinie 15. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Papierosa i odejść, znowu na mnie po drodze, tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Oczywiście w tej części muzycznej naszego spotkania, ale te ważne informacje oczywiście przez cały czas w popołudniowym zapraszamy do trójki z kraju, z zagranicy, oczywiście świat ekonomii, sportu, najważniejsze informacje z dróg i prognoza pogody także na weekend. To przed nami. No a zaczynamy od ważnych deklaracji, które padają w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. 30 miliardów dolarów może trafić do polskich firm w związku z odbudową Ukrainy. Na razie przygotowywane są plany, które ruszą po zakończeniu walk. Pracę w dużej części ma finansować Unia Europejska, a polskie firmy są gotowe w tej odbudowie uczestniczyć. A mówimy o tym dziś, bowiem w Poznaniu właśnie kończy się dwudniowy Kongres Odbudowy Ukrainy. Uczestniczy w nim ponad 1000 polskich i ukraińskich przedsiębiorców. Dziś spotkał się z nimi prezydent Andrzej Duda. A jak podkreśla Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, mała odbudowa Ukrainy, ta na małą skalę, już trwa. W tej małej odbudowie oczywiście trudno o udział polskich firm, bo skala tych przedsięwzięć to jest często odbudowa jednego bloku mieszkalnego, dwóch bloków mieszkalnych. Tak więc nie ma powodu, żeby polskie firmy wysyłały swój sprzęt i pracowników do tego, ale polskie produkty, jak choćby okna, cement, materiały ociepleniowe są sprzedawane w Ukrainie i w ramach tej małej, bieżącej odbudowy jesteśmy uczestnikiem w ten sposób. Przed wybuchem wojny na Ukrainie działało 600 polskich firm i tyle samo działa w tej chwili. Mimo trwających działań wojennych, Polskie przedsiębiorstwa z branży budowlanej, wykończeniowej czy innych stale prowadzą swoją działalność na terytorium Ukrainy. Mówił dziś w Poznaniu prezydent Andrzej Duda. Mamy partnerów na Ukrainie, z którymi od lat współpracujemy. Emil Szarek, szef firmy, która produkuje płyty termomodernizacyjne. Produkujemy materiały do budowy obiektów przemysłowych, magazynów, hal, chłodni, obiektów rolniczych. Cały czas sprzedajemy na Ukrainę. Na Ukrainie mamy swoją filię, która sprzedaje tam, obsługuje tamtejszy rynek. Dawid Sitarz z firmy, która dostarcza rusztowania. Niektóre rzeczy trzeba było pozmieniać, aczkolwiek dalej relacje są jak najlepsze. Prezydent Andrzej Duda, nawiązując do sporu zbożowego z Ukrainą, apelował do przedsiębiorców. Nie mam wątpliwości żadnych, że spór o dostarczanie zboża z Ukrainy na polski rynek jest absolutnie odpryskowym wycinkiem całości relacji polsko-ukraińskich. Mówię to wszystko po to właśnie, żebyście się nie przejmowali za bardzo. Róbcie po prostu swoje. Teraz jest pytanie o duże środki finansowe na odbudowę. Na razie one są tylko deklarowane. Na razie opracowywane są plany odbudowy, które byłyby akceptowane przez donorów, głównie przez Unię Europejską. Ile będzie potrzeba pieniędzy, by po wojnie odbudować Ukrainę, to cały czas jest szacowane. Ostatnie dane podawane przez Ministerstwo Gospodarki Ukrainy we współpracy z Kyiv School of Economics, to jest 150 kilka miliardów twardych strat w dolarach, ale nie obejmuje to terenów okupowanych i tam, gdzie toczą się walki. Do tego trzeba dołożyć wszelkie inne straty, które wynikają z utraconych zysków, z niewypracowanego PKB. Ocenia się, że koszt odbudowy Ukrainy będzie nie mniejszy niż 450 miliardów dolarów i proces odbudowy będzie trwał nie krócej niż 10 lat. Moce produkcyjne mamy dosyć duże, więc możemy tutaj zaoferować naszym partnerom w Ukrainie dużo możliwości. Kongres odbudowy Ukrainy ma się odbywać cyklicznie, no jeśli oczywiście sytuacja pozwoli, rzecz jasna, także na Ukrainie. A na kongresie była nasza reporterka Magda Konieczna. Tu Trójka, 16 minut po 15. So lately been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go. A way to make it back someday, to want you, to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring me back. Life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Yeah. The Calling w popołudniowej trójce, 20 minut po godzinie 15. W kolejnych europejskich krajach narasta obawa o to, że Unię Europejską może czekać kolejny kryzys migracyjny. Tym bardziej, że w ostatnich dniach liczba migrantów docierających z Afryki do Europy zaczęła rosnąć. Fala migracyjna z europejskiego południa przesuwa się też coraz bardziej w kierunku północy kontynentu. O przepełniających się ośrodkach migracyjnych donoszą m.in. niemieckie media. O szczegółach Michał Strzałkowski. Migranci z Afryki i Azji trafiają w Europie najpierw najczęściej do Hiszpanii, Włoch lub Grecji. Spokojniejsza sytuacja jest w Grecji, bo Unia Europejska już kilka lat temu zawarła umowę migracyjną z Turcją. Grecki premier Kyriakos Mitsotakis i tak wezwał w swoim wygłoszonym na forum ONZ w nocy polskiego czasu wystąpieniu do zwiększenia starań o zwalczenie przemytu ludzi w rejonie śródziemnomorskim. Grecja zawsze była krajem otwartym. Przyjmowaliśmy i przyjmujemy tych, którzy uciekają przed wojną czy prześladowaniami. Chcemy też uzupełniać luki na swoim rynku pracy osobami z zagranicy. Ale to wszystko musi się odbywać na zasadach w pełni legalnej migracji i to my chcemy decydować o tym, kto do nas przyjedzie, a kto nie. Potrzebujemy w Europie bardziej spójnego podejścia do kwestii migracji oraz zwalczania korzeni tej sytuacji, czyli poprawy poziomu życia w krajach afrykańskich oraz pokonania gangów przemycających ludzi. Podobne podejście prezentują Włochy. Premier Giorgia Meloni apeluje nawet o stworzenie unijnej misji morskiej, która mogłaby patrolować wody Morza Śródziemnego oraz o realizację umowy migracyjnej zawartej z Tunezją, skąd teraz wypływa ku Europie najwięcej afrykańskich migrantów. Tyle, że kolejne kraje deklarują już, że nie przyjmą z Włoch nikogo albo prawie nikogo. Wczoraj po raz kolejny takie stanowisko przedstawił minister spraw wewnętrznych Francji, Gérald Darmanin. Większość migrantów przebywających obecnie na włoskiej wyspie Lampedusa nie otrzyma azylu w Europie. Pochodzą bowiem z takich państw jak Kamerun, Senegal czy Tunezja, gdzie nie ma wojen oraz dyktatur, ani prześladowań politycznych czy religijnych. Jeśli ludzie nie otrzymują azylu, należy ich natychmiast odsyłać. Ale ponieważ Francja jest wielką demokracją, przyjmiemy uchodźców politycznych, czyli osoby prześladowane. Także Niemcy nie palą się do przyjmowania migrantów z Włoch. Premier Turyngii Bodo Ramelow stwierdził w rozmowie z dziennikiem Rheinische Post, że ośrodki migracyjne w jego landzie operują już na granicach swoich możliwości. Także europoseł Jacek Saryusz-Wolski nie spodziewa się, aby system relokacyjny się komisji udał i zwraca uwagę na to, że nawet dane Unijnej Agencji Ochrony Granic Frontex wskazują, że zdecydowana większość migrantów docierających w ostatnich miesiącach do Europy z Afryki nie kwalifikuje się do otrzymania w Europie statusu uchodźcy. 92% przybywających. To nie są absolutnie uchodźcy według definicji konwencji genewskiej. A w tej chwili się okazuje, że 90% z nich to są ludzie z krajów kontrolowanych przez Rosję dzięki grupie Wagnera. Tymczasem do Lampedusy w ostatnich dniach dociera z Tunezji mniej migrantów niż jeszcze tydzień temu. Włoscy politycy od początku oskarżają tunezyjskie władze o to, że sterują nielegalnym ruchem migracyjnym, aby wymusić ustępstwa na Unii Europejskiej. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy wracać. No a w kontekście granic rzecz jasna, przypomnę, o 17.30 w Mielniku w województwie podlaskim zostanie zorganizowany łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami pilnujących naszych granic. Następnie odbędzie się koncert w podziękowaniu za ich służbę. Zresztą podobne wydarzenie odbędzie się także w weekend w Warszawie. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 15. Muzyczne wspomnienie sprzed lat? Bardzo proszę, okazję do tego, by zrobić głośniej. Budka suflera. Wielkie lody ruszyły, disco wreszcie trafił szlak. Zima prawie się zmyła, rock and rollem pachnie kraj. Wszędzie jakby był znów nowy duch, nowy luz. Dobra stara muzyka między nami żyje znów. Zrób coś też i ty dla rock and rolla. Zrób coś też i ty dla rock and rolla. Prędko ucieka, nie ma sensu z boku stać. Jeśli serio chcesz dalej w tym rytmie żyć, samo to się nie zrobi, jeśli ty nie zrobisz nic.

24 korek, w centrum Katowic, potem w Mysłowicach i od węzła Jeleń po węzeł Malin. Wszystkie te kłopoty są na jezdni w kierunku Krakowa. A w Krakowie na obwodnicy autostradowej korek jest od Balic po węzeł Kraków Południe, a dzieje się to na jezdni w kierunku Tarnowa. I jeszcze raz autostrada, autostrada A6, od przeprawy przez Odrę przed węzłem Radziszewo po podjuchy, korki i spowolnienia, i to na obu jezdniach. Wszystkim podróżującym, ale i tym na chodnikach i poboczach ostrożności i życzliwości. Więcej informacji z dróg na naszej antenie w Radio Nawigatorze już za niecałą godzinę. No a teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że najnowszy film Agnieszki Holland jest przygotowaniem do zburzenia muru na granicy z Białorusią i przyjęcia migrantów. Przypomniał, że Polska jest celem wojny hybrydowej ze strony Rosji. Lider PiSu dodał, że film Zielona Granica to haniebny paszkwil obrażający polski mundur i Polaków. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapewnił, że rząd Zjednoczonej Prawicy nadal będzie rozwijał potencjał obrony polskiej armii. Jest to, jak powiedział, gwarancja bezpieczeństwa dla całego kraju, także dla wschodnich rubieży. Minister odwiedził Kolno, gdzie otworzył konferencję poświęconą bezpieczeństwu tego regionu Polski. Spotkanie tzw. Platformy Zbożowej odbędzie się w najbliższy czwartek, poinformowała Komisja Europejska. Chodzi o konsultacje prowadzone przez Komisję z udziałem 5 przygranicznych krajów: Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier oraz Ukrainy. Platforma została utworzona przed kilkoma miesiącami, by rozwiązać problem nadmiernego napływu ziarna z Ukrainy. Polska informowała w tym tygodniu, że nie zamierza brać udziału w konsultacjach. Papież wyruszył z rzymskiego lotniska Fiumicino do Marsylii. Weźmie tam udział w zamknięciu trzeciej odsłony dorocznych spotkań śródziemnomorskich. Papieski samolot spodziewany jest z Marsylii po 16. To już za 29 minut. No a teraz sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Tenis na początek. Magda Linet zagra w finale turnieju WTA w Kantonie. Polka w półfinale imprezy w Chinach pokonała reprezentantkę Kazachstanu Julię Putincewę 6-2 i 6-3. O tytuł zagra z Chinką Xiu Wang. A w piłkarskiej ekstraklasie rusza dziś 9. kolejka. Na inaugurację tej serii spotkań Korona Kielce zagra z Widzewem Łódź. Dla podopiecznych Kamila Kuzery to ważny mecz. Korona zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i musi zacząć regularnie punktować, jeśli chce uciec ze strefy spadkowej. No mamy swój pomysł na ten mecz, tak? Wiemy też, że zmiany w Widzewie nastąpiły i też grają troszkę inaczej, także my też do tego musimy się ustosunkować i mamy na ten mecz swój pomysł i wiemy, że tych punktów nam bardzo brakuje i wiemy, że każdy mecz przed nami jest na wagę złota i tak też podchodzimy do tych zawodów i wiem, że damy radę, musimy być sobą, musimy być mocniejsi i nie możemy popełniać takich błędów, jak mimo wszystko popełniliśmy w Szczecinie i wiem, że takie nam się nie przytrafi. Mówił szkoleniowiec Korony. Początek spotkania o 18. O 20.30 ŁKS zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Tymczasem nasze siatkarki wieczorem zagrają z Niemkami w meczu kwalifikacji do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W Łodzi Niemki wygrały na razie wszystkie mecze, są trzecie w tabeli, wyprzedzają czwarte Polki. Libero Aleksandra Szczygłowska liczy na to, że i tym razem uda się pokonać reprezentację Niemiec. No myślę, że na pewno pamiętamy o tych spotkaniach, że fajnie zagrałyśmy i to był taki trochę przełom w tym naszym graniu, więc myślę, że teraz już nie pozostaje nam nic, jak tylko podchodzić pozytywnie do każdego następnego spotkania i nastawiać się w takim kierunku, więc jakby będziemy robić wszystko, żeby tak było i będziemy walczyć. Przypomnę, że w ostatnim spotkaniu Polek z Niemkami górą były biało-czerwone, wygrywając po tiebreaku. Środkowa bloku Magdalena Jurczyk zapewnia z kolei, że Polki nie mają problemu z presją podczas turnieju kwalifikacyjnego. No myślę, że każda zawodniczka je lubi, po to gramy w siatkówkę właśnie, żeby grać o coś. Grając mecze o nic, no to nie ma motywacji, moim zdaniem. No a grając już o coś, no to jest jakby urok tego sportu. Początek meczu Polska-Niemcy o 17.30. A co tam, panie, w pogodzie słychać? Na południu, na wschodzie, na południowym wschodzie jutro pochmurno, deszczowo i burzowo. Zmiana aury nam się szykuje w weekend. Poza tym pogodnie, ale w ciągu dnia jutro też miejscami niewykluczone opady deszczu, a od zachodu, co prawda stopniowo zanikające, ale też będzie mokro. Wiatr zachodni, słaby, umiarkowany w górach oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Nieco chłodniej jutro, ale na Podhalu 15, w centrum 17, 20 na Pomorzu, w Małopolsce 22, na Suwalszczyźnie oraz na Lubelszczyźnie 25. No i jeszcze lato, choć jutro jesień, na Podkarpaciu nawet do 27 stopni Celsjusza. Z każdą chwilą bliżej końca lata, z każdą chwilą bliżej weekendu. Nawet się zrymowało, prawda? Za 25 minut 16. complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Spinning out the time, but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said, już z Państwa ma weekend. Proszę dać znać mailowo, telefonicznie i smsowo kontakt z nami na trzy sposoby. Za 22 minuty 16 wszystkie główne komitety wyborcze ruszają w trasy objazdowe. Wśród głównych tematów oczywiście migracja i afera wizowa. Więcej o tym nasz reporter Jacek Frenzel. Wybory będą dotyczyły bezpieczeństwa, stabilności naszego kraju i jego miejsca w Unii Europejskiej, deklarują politycy. Te wybory 15 października będą wyborami, w którym albo wybieramy bezpieczeństwo i stabilność, albo wybieramy chaos i niebezpieczeństwo, które wiąże się z Donaldem Tuskiem. Mówił w radiowej Jedynce poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski. Również politycy Platformy Obywatelskiej uderzają w świętości, uderzają w polski mundur. Czyli dla nich nie ma nawet tej świętości, która przez wiele lat była jasna dla odpowiedzialnych polityków. Tymczasem liderzy trzeciej drogi wyruszają w trasę po Polsce. Będziemy rozmawiać o potencjale Polski regionalnej, o tym, jak najlepiej wykorzystać środki z Unii Europejskiej. Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jesteśmy za tym, żeby KPO oraz nowy budżet Unii Europejskiej zadziałał przede wszystkim w Polsce lokalnej, w Polsce regionalnej. Szymon Hołownia, lider Polski 2050, zapytany o 800+, powiedział. Zobaczymy, jaki będzie klimat polityczny. Trzeba będzie po wyborach na poważnie się nad tym zastanowić i środki zainwestować w edukację, żłobki i ochronę. Do współpracy partii opozycyjnych zagrzewa lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Ludzie po nas się spodziewają, że będziemy mówili jednym głosem, że stworzymy odpowiedzialny rząd po 15 października. Donald, Władek, Szymon. Ludzie chcą nas widzieć wspólnie. To bardzo brutalna kampania, ocenia dr Bartosz Rydliński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Polska polityka agresją stoi. Natomiast oczywiście jesteśmy w takim etapie kampanii, w której główne partie prezentujące do zwycięstwa, tak Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicja Obywatelska, będą robiły wszystko, żeby nade wszystko zmotywować swoich zwolenników, żeby poszli na wybory. Dziś także zabrał głos prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który odniósł się do kampanii wyborczej w kontekście filmu Agnieszki Holland Zielona Granica. Film jest sfinansowany w niemałej mierze przez tych, którzy dzisiaj stanowią podstawę siły opozycji, bo tu i Warszawa i Mazowsze rządzone przez PSL. Z drugiej strony różne instytucje zewnętrzne, także związane z Komisją Europejską. A film ma charakter, który jest, można powiedzieć, przygotowaniem, bo zburzenia ogrodzenia i do zgody na relokację. Przypomnijmy, wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października. Tego samego dnia odbędzie się także referendum z czterema pytaniami dotyczącymi unijnego mechanizmu relokacji uchodźców, muru na polsko-białoruskiej granicy, wieku emerytalnego oraz sprzedaży majątku należącego do Skarbu Państwa. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Przypomnę, mailowo 71335, także smsowo i telefonicznie to najszybciej i najłatwiej 2 2 i 7 3. Tym bardziej przyda się numer telefonu, że będziemy mieli dla Państwa raz niespodziankę, 2 zagadkę. Proszę zostać z nami. Za 19 minut 16. Gadać w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za kwadrans. 16, piątek, 22 dzień września. Nie się obejrzymy, a to już proszę. Ostatni dzień astronomicznego lata. Jutro pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Ta jesień nadejdzie o godzinie 8:49. No ale nim nadejdzie jesień, jeszcze podsumowanie lata. O tym będziemy mówić za chwilę. Imieniny Darii, Joachima, Jonasza, Maurycego, Wiktora i Tomasza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś światowy dzień nosorożca. Nie wiem, czy nosorożca zdają sobie sprawę, że mają dziś swoje święto. Tak czy inaczej, wszystkiego dobrego. Czy hobbity też wiedzą o tym, bo dziś dzień hobbita, ale nie tylko. Światowy dzień bez auta. Ja chciałbym prosić za pośrednictwem wspaniałego radia, aby zadzwonili do Radia Trójka wszyscy ci, którzy dzisiaj bez własnej zgody i chęci dostali pozbawienia aut poprzez kradzież. I to są ci, którzy jako jedyni świętują praktycznie ten dzień. Ajajaj, jesteśmy z panem też, kiedyś to przerabiałem. No nie, fajna sytuacja, takie bym powiedział, takie sobie świętowanie. Ale dziś też ważne wydarzenie, 8. rocznica ważnego wydarzenia, bym powiedział, takiego, no, około sportowego. Było o tym głośno i to na całym świecie w 2015 roku. Co to takiego, co się stało 8 lat temu w sporcie? 2 dwójki, 7 trójek. To był fenomen równo 8 lat temu. Co takiego się wydarzyło w sporcie? 2 dwójki i 7 trójek. 11 minut pozostało do godziny 16. Idzie jesień, nie ma na to raty, że z Polskę przechodzi chłodny front atmosferyczny. Miejscami przyniesie intensywny opad deszczu i to już w ten weekend. Dziś ostatni dzień lata i jutro początek astronomicznej jesieni. Czy nam nie żal? Kończy się bardzo piękne lato. Mam nadzieję, że się nieco jeszcze przedłuży. Czy pani żal lata? Oj, bardzo, bo kocham ciepło, kocham słoneczko, uśmiechnięci są wtedy ludzie. No bo w naszych warunkach klimatycznych tak długo czekamy na to lato, więc potem chyba jak przyjdzie, to jest się z czego cieszyć. Nie za bardzo, nie udało mi się urlop. A, to pan nie żałuje tego lata? Nie, sierpień był kiepski. Lata, że zawsze żal. Żal, nostalgia, nie? No właśnie. My jak słońce świeci, to człowiek jest doładowany. Inaczej się czuje. Radość, słońce, a nie ponuro. A jak się robi ponuro, to człowiek jest przybity. Bo nam się kończy lato, co państwo na to? Trochę taki smutek, trochę smutek. Ta pogoda jednak jest przygnębiająca. Szkoda. Brak słońca. No bardzo szkoda, uwielbiam ciepło. Lato przede wszystkim uwielbiam, bo piękna pogoda. Słońce to jest życie. Ludzie zadowoleni. Zauważył pan, że jak się zbliża jesień, to wszyscy chodzą smutni, a latem się zdarzają nam ciekawsze osoby. A ja do państwa podszedłem, że państwo tak pięknie sobie idą. No, bo my jak lato. My jest tak zawsze jak lato. Zresztą w to lato w tym roku było takie troszeczkę pokręcone, nie? Bo i upał, i deszcze. A najlepsza pogoda to jest jesienna. Kiedy pada, 10 stopni na plusie, wystarczy. A mnie jest szkoda lata. Jak w tej piosence. A mnie jest szkoda lata. A mnie jest szkoda lata. Jak pan sobie radzi z końcówką lata? Najchętniej bym się spakował i pojechał w tej chwili w góry. No szkoda. Tak już teraz o tym poradzi, no. Trzeba korzystać jeszcze póki pogoda. Do końca września zapowiadają ciepło, także jeszcze październik ma być w miarę. Właśnie idziemy kupić wycieczkę, więc sobie przedłużymy lato. Zawsze jest żal lata, bo lato szybko przemija, a zima się ciągnie jak... Chociaż te zimy nie są takie straszne teraz ostatnio. No nie są, ale jest zima, zimno. Człowiek tyle lat żyje, to wiadomo, że to jedno po drugim następuje. Ale teraz jest tylko zimno i ciepło. Były cztery pory roku, a teraz jest ciepło i zimno. O. Mnie jest szkoda lata. No dobrze, to co? Jutro już pierwszy dzień jesieni. Ale żal. A jak pan powita jesień? Ja bym proponowała ognicho w dużym towarzystwie z gitarą. Jakąś wędlinkę bym rzuciła, chociaż u mnie to warzywa bardziej. Jak powitam jesień? Pójdę do kawiarni na ciacha. O, i jeszcze do tego jakaś nastrojowa muzyka, ale nie takie tam terere, tylko, no właśnie, to ma być nastrojowo. Odchodzi lato, ale ciepła jeszcze definitywnie nie żegnamy. A za jesienią rozglądał się Rafał Regulski.